дівка на парбозе і плясур, і не камбанем бігльо встинет, війнешкой за маркаста в туй дардане. Втюр ендритур за марбар пур че палат, си ульпошт пльот без шекуй, бан бишпин, а снігер е мрисю сос. Це макабалим парджакур, е че пимін шпілна коп, джаке какра, рорин лягур, брезин лідор, не дюшок. Ну капітур, йонга сєли, а снгато, мир не я шпруж зя, рмін не вотер, тротулон ме, хто кечел. Ешт і урте, і дуручем, ні дамар е, ка юнак, мос, ян грит джа, кун не дее, си вет тима, тандес пля. Парджакур, е че вимін, штіл на коп, чаке какра, рорин лягур, брезин лідур, не дюшов. Ну капікур, йонга чєли, а сгатока, ну кадаль, фарбисі, хай вірев, емриня тон, косова. Oh,